Didn't cut it. सवेरे रैण उड़ीका गम विच बोते खामा ओ परदेसी देश नू आ जा लिख लिख चिट्ठियां पावा सवेरे